ہوا تھا انجن ہوتا وہاں شریف پہ وہ جانے لگے جہاں شریف پر نیم مردہ ہو گئے ولی اعوذ باللہ تو نجات تو کوئی نہ ہوئی ٹھیک ہے نا جی بلکہ یہ ہے کہ چلو شریف پر نیم مردہ ہو گئے اور اس کے بعد مرے نہیں ہے خدا یوں کہتا ہے کہ اللہ نے اس کو شریف سے نجات دے دی انجا اللہ من الشریف پھر وہ کہاں گئے آج لا کشمیر یوں کہنا چاہیے تھا یوں تو کہا نہیں بلکہ عیسائیوں کی اس میں تائید ہو رہی ہے عیسائی کہتے ہیں کہ آسمانوں پر چڑھ گیا اور قرآن نے یہ کہہ دیا رفع اللہ علیہ آگے تم ہیرا پھیری کرنے لگ جاؤ تو علیحدہ بات ہے مگر عیسائی کو تمہارے سامنے اگر یہ آیت پیش کرے تو کیا جواب دو گے کہ یہ تو ہمارے مسئلے کی تائید ہو رہی ہے آسمانوں پر چڑھ گیا ہماری انجیل میں بھی یہ لکھا ہوا تمہارے قرآن میں بھی یہ لکھا ہوا تیری ہیرا پھیری ہم کیسے مانیں جی ہاں ٹھیک ہو گئے نا بات رفع اللہ علیہ یہ جواب جو ہے نا یہ حقیقت جواب ہے اصل جواب ہے یہ جواب کوئی بھی نہیں دیتا یہ جواب کسی نے دیا ہے کہ بائبل جو ہے قرآن بائبل کی غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے یہ ایک اصول ہے جہاں غلطی ہوتی ہے وہاں قرآن اصلاح کر دیتا ہے بائبل کی کہ یہ بائبل میں غلط رکھا ہوا ہے نام نہیں لیتا غلطی سمجھ آ جاتی ہے میں نے اگر یہ بات رب آسمانی والی غلط ہوتی تو خدا اس کی اصلاح کرتا جس طرح شریف والی بات کی تردید کی قدر والی بات کو تردید کیا اس طرح رب والی بات کو تردید کرتا خدا کرا مگر خدا نے ان باتوں کی نہیں کہی صاف ماں قتل ہوا ماں سلق ہوا ماں قتل ہوا یقین ہے نہیں اور رب والی بات کو تصدیق کر کیا جس کی تصدیق کی تو تم کون ہو تصدیق کرنے والے ورنہ باپ لا ہو جائے اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان ہو کر کے آسمانوں پر کیسے چڑھ گیا مگر ایک وہ اللہ تعالیٰ اس کو بتا دے گا کہ مردے گا اللہ تعالیٰ روح کو اٹھا دے گا روح کی کیا مانے ہیں تو روح لیتے ہیں نا ربا ابو کون ہے چلو چلو وہ لیتے ہیں عیسائیوں کا یہ مطلب ہے کہ روح کیا عیسائیوں کا کیا جواب ہوگا کہ عیسائیوں کے ساتھ خدا نے کیوں اس قول کی تصدیق کیوں نہیں کی اصل تصدیق کرنی چاہیے تھی نا خدا نے اس کی تردید کیوں نہیں کی بات تو یہ ہے عیسائیوں کا جب مذہب غلط ہے آسمانوں پر اٹھنا عیسائیوں کا مذہب ہے غلط ہے نا غلط ہے اس غلطی کی تردید خدا نے نہیں کرنی تھی کیوں نہیں کی اس کا جواب دے مل گئی قتل کی تردید ہوئی سلم کی تردید ہوئی رب کی تردید کیوں نہیں خدا نے کی الٹا رفع اللہ علیہ کہی تو آگے تم روح کرو یا کچھ کہو مگر تردید عیسائیوں کی کرنی تھی نا خدا عیسائیوں سے ڈر گیا تو کیا کر گیا عیسائیوں کی تردید کیوں نہیں کی جن کا یہ عقیدہ تھا رب آسمانی کا تم بتاؤ اس عقیدے کی تردید کہاں ہے کہ آسمانوں کا نہیں اٹھایا گیا اور اس میں بھی یہی رہا ایک ہوا ہے انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور آگے تشریح بھی ہے آسمان پر اٹھا لیا پھر اس رنگ سے گویا کہ یہ مفہوم آسمان پر رنگ نکلتا ہے کہ خود عید علیہ السلام اوپر تشریف لے گئے مردوں میں سے جی اٹھا تو خدا کہتا ہے مردہ تو ہے نہیں مردہ تو ہے نہیں مردوں میں سے جی اٹھا غلط اس کی تردید ہو گئی کیونکہ ماں قتل ہوئی ماں سلب نہ قتل نہ سلب تو مردہ کیسے ہوا یہاں سے خود حیات سمجھ آ گئی پھر جب حیات ہے تو رحمہ اللہ حضرت عالم نے اس کو حیات کو اوپر اٹھا دیا وہ کہتے ہیں کہ مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ آسمانوں پر خدا کے دائیں طرف جا کے بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے رحمہ اللہ علیہ اتنا کہا باقی دائیں طرف بیٹھنے کا مسئلہ ختم وہ نہیں بیان کیا خدا نے معلوم ہوتا ہے وہ غلط ہے اس کی ضمن تبدیل ہو گئی پھر آگے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ خدا نے اس کو آسمان زمین کے کلی اختیارات دے دیے خدا جگہ جگہ پہلی تبدیل کر رہا ہے کسی کو میں نے اپنا اختیار کچھ نہیں دیا اللہ ہمارا اللہ سے سوا جگہ جگہ ان کی تصدیق کرتا ہے اس کی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں اگر یہ مسئلہ عیسائیوں کا غلط ہوتا خدا اس کی تصدیق کرتا کوئی ہے ذہن کی شخص کا مکان ہاں سوال پیدا ہوتا ہے جب تم یہ کہتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک انسان ہے بشر کوئی بشر اشیاء سے جا کوئی نہیں سکتا بریلوی بھی یہی کہتے ہیں اور عیسائی بھی ہے مرزائی بھی یہی کہتے ہیں بشر کوئی عرش سے جا کوئی نہیں سکتا وہ کہتے ہیں کہ معراج ہوا ہے بریلوی کہتے ہیں معراج ہوا تو چونکہ بشر کوئی عرش سے جا کوئی نہیں سکتا حضور تو گئے معراج پہ آسمان پہ، لہذا وہ بشر نہیں، بشر کوئی ارشاد یا کوئی نہیں سکتا، لہذا وہ نور ہے بشر نہیں. میں صحیح کسی پوچھو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بشر کوئی ارشاد یا کوئی نہیں سکتا، چونکہ حضور انسان ہے، یہ کہتا ہے چونکہ حضور انسان ہے اس واسطے معراج اعراج کوئی نہیں، نہیں تھا آسمانہ دے گیا نہ حضور آسمانہ دے گئے، کیوں بشر کوئی ارشاد یا کوئی نہیں، قاعدہ کلیہ دونوں کا ایک ہے، یعنی گویا کہ یہ اجماع مرکب ہے. آگے وہ جو ہے نا مسئلے الگ الگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معراج ہوئی چونکہ حضور کو اور بشر کوئی ارشاد یا کوئی نہیں سکتا، معلوم ہوا آپ بشر نہیں آپ نور ہیں، اور مرزائی کہتا ہے چونکہ آپ بشر ہیں اس واسطے آسمان پر کوئی نہیں گئے، آسمانوں پر کوئی نہیں گئے، اور اسی طرح تیسرا علیہ السلام چونکہ بشر ہے کالا یا قرآن تو ہاں اس واسطے کر کے وہ آسمانوں پر کوئی نہیں گیا، وہ یہیں مرا کہیں کشمیر میں جا کے، ہاں یہیں مرا مارا ہوتا رہا اور یہیں کہیں مر گیا، ٹھیک ہے. بہر حال قرآن شریف بائبل کی غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے، تو چونکہ وہ کہتے تھے وہ غلط بات کہتے اس کی تصدیق کر دی، جو صحیح کہتے تھے اس کو کہہ دیا یہ ٹھیک ہے. تو بشر کوئی نہیں جا سکتا، تو پھر خدا نے کہا وکال اللہ عزیزن حکیمہ، اللہ تعالیٰ کو بڑی طاقت ہے اوپر اٹھا سکتا ہے، یہ نہ سمجھو کہ خدا کی طاقت نہیں رہی، یہاں بشر کو اوپر لے نہیں جا سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے، حکیمہ سب تدبیریں جانتا ہے، اٹھانے کی سب تدبیریں جانتا ہے. ہاں اب وہ اہل کتاب جو موجودہ دور میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان اہل کتاب کے متعلق حق تعالیٰ جل جلالہ من والو فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ان اہل کتاب میں سے جو عہد نبوی میں ہیں کوئی بھی ایسا نہ رہے گا، یہ جو حضور کے وقت جو اہل کتاب ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا اہل کتاب نہ رہے گا الا یؤمنن بہ، یہ جو میں نے اوپر بات کی ہے نا ساری، یہ جو میں نے اوپر بات کی ہے ساری ما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ تقریر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے کہنے سے یہ تقریر اوپر کی ہے، اس بات پر ضرور ایمان لائیں گے یہ اہل کتاب، ہر اہل کتاب کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو خالی رہ جائے، ہر اہل کتاب اس بات پر ایمان لے آئے گا، تصدیق کر لے گا اس علیہ السلام کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تصدیق کر لے گا قبل موت ہی اپنے مرنے سے پہلے پہلے، جو اس وقت والے کتاب موجود تھے حضور کے دور میں، یعنی ابھی مرا نہیں مرنے سے پہلے پہلے تصدیق کر لے گا کہ واقعی میرے سے غلطی ہوئی ہے، میرا عقیدہ غلط تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ حق تھا بالکل، میری غلطی تھی، تصدیق کر لے گا اس وقت، اس وقت تصدیق جو ہے نا وہ خواہ اس کو مفید ہو یا نہ ہو علیحدہ بات ہے. ان اہل کتاب موجودہ فی عہد نبی میں سے کوئی بھی ایسا نہیں رہے گا جو اپنی موت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قول کی تصدیق نہ کرے، بلکہ وہ اہل کتاب اپنی موت سے پہلے ہر ایک فرد ان موجودہ اہل کتاب کا تصدیق کر لے گا کہ ما کان النبی و عیسیٰ حق ان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیسیٰ کے بارے میں بات کہی ہے بالکل حق ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق ابھی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، سمجھے اے مضمون سمجھ آئی نہیں آئی؟ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، قیامت کے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بتلائیں گے شہیدا مبینا مؤدیا مبینا، قیامت کے دن بتلائیں گے کہ میں نے ان کو حق بتلایا تھا لیکن انہوں نے نہ مانا تھا. دیکھ لو ترجمہ، ہاں قیامت کے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے، یہ نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان پر بتانے والے ہوں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ میں نے ان کو یہ مسئلہ بتایا تھا پر انہوں نے نہیں مانا تھا. سمجھ آگے بات کی نہیں سمجھ آئی؟ یہ ایت حل ہوئی ہے کہ نہیں حل ہوئی؟ ہے مجھے تو ترجمہ کروں نہیں ملا اہل کتاب ہے. ان موجودہ اہل کتاب میں سے حضور کے دور میں جو موجود ہے اہل کتاب, ان موجودہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں رہے گا جو اپنی موت سے پہلے پہلے قبل موت ہی, یہی ضمیر اہل کتاب کی طرف جا ہے, جو اپنی موت سے پہلے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی تصدیق نہ کریں, ہی ضمیر ما قال النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عیسیٰ کے بارے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عیسیٰ کے بارے میں, اس کی تصدیق جب تک نہیں کرے گا مرنے سے پہلے پہلے نہیں مرے گا, وہ مرنے سے پہلے پہلے تصدیق کر کے مرے گا. اپنی موت سے پہلے ہر ایک فرد موجودہ اہل کتاب کا تصدیق کر لے گا جو کچھ نبی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا حق ہے, وہ یوم قیامت ہے, اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہوں گے ان لوگوں پر گواہ, یعنی بتانے والے کہ میں نے ان کو بتایا پر انہوں نے نہیں مانا, میں نے خدا کی بات بتائی پر انہوں نے نہیں مانا. ٹھیک ہوگی بات, ہو یہ مانا کرو گے بالکل خدا حل ہو جائے گا. ہوا حضرت جی ہمارے جینے والا سارے حل ہوگا, کوئی اطلاع نہیں پڑتا. اب ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم الغلط, یہود کی انہی شرارتوں, الغلط یہود کی انہی شرارتوں اور انہی جرائم کی وجہ سے, یہود کی انہی شرارتوں اور انہی جرائم کی وجہ سے جو اس رکوع میں مذکور ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, اس رکوع میں جو مذکور ہوئی ہیں یہود کی انہی شرارتوں اور جرائم کی وجہ سے, حرمنا علیہم طیبات, ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں, جو احلت لہم, جو ان کے لیے حلال تھیں, پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دیں تاکہ دائرہ رزق ان پر تنگ ہو جائے, تاکہ دائرہ رزق ان پر تنگ ہو جائے. وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا, اور اس وجہ سے بھی ہم نے پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی کہ بِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا, لوگوں کو راہ خدا سے اکثر روکتے تھے, لوگوں کو راہ خدا سے اکثر روکتے تھے, اس وجہ سے بھی خدا نے ان پر دائرہ رزق تنگ کر دیا, اور اس وجہ سے بھی اخذہم الربا, سود لینے کی وجہ سے وہ لوگوں سے سود لیتے تھے, اس واسطے بھی ہم نے دائرہ رزق ان پر تنگ کر دیا. حالانکہ قد نہو عنہ, سود خوری سے ان کو روکا گیا تھا, سود خوری سے ان کو روکا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, اور اس وجہ سے بھی ہم نے ان پر دائرہ رزق تنگ کر دیا کہ لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں, کھاؤ حرامیوں حرام کھاؤ, حلال تو تمہیں نصیب نہیں ہوتا, حرام کھاؤ, پھر حرام سے جو جسم پل گیا ہو وہ پھر النار اولا بھی, آگ زیادہ رائے کر اس کے ساتھ. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, ان چیزوں کو چونکہ وہ جائز سمجھتے تھے خصوص خوری کو, اور اسی طریقے سے ناجائز طریقے سے جو شیریاں وغیرہ لیتے تھے ان کو وہ حلال طیب جانتے تھے, اس واسطے کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے قبروں قبر پر قائم رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے, ان کے لیے تو عذاب تیار ہوا, اور جو مان جائیں ان کا کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ بھی ساتھ میں فرما دیتے ہیں. لَكِنَّ الْمُنَافِقُونَ فِي الْقَوْمِ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, لیکن ان میں سے وہ اہل کتاب جو علم میں پختہ ہیں, راسخون پختہ ہیں, وَالْمُؤْمِنُونَ, اور دوسرے مسلمان بھی, يُؤْمِنُونَ, سب ایمان رکھتے ہیں, بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ, اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل ہوئی ہے, ممعاون ضلع میں نے کمرے کا اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتری ہیں. ولمقیمی اور صلاح تھا نماز کے پابند ہو, ولمو تو جو زکا تھا زکات دینے والے, ولمو مین باللہ یوم آخر اللہ اور یوم آخر پر ایمان لانے والے, اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما ایسے لوگوں کو قریب ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے. یہ تو بیچ میں ان کی باتیں آئی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ سوال کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہم یہ حضور سوال کرتے ہیں یہ کتاب اکٹھی کیوں نہیں اترتی, تم وہ اس بات پہ جو ہے نا تعجب نہ سمجھو اس کو, یہ بڑے پرانے پاپی ہیں, یہ پہلے بھی ایسی ایسی حرکتیں کرتے رہے ہیں جو اب تک تمہارے سامنے رکھی ہیں, بڑے پلید ہیں ان کے سوالوں سے, تم گھبراؤ نہیں. یہ اب تک یہ بات نہیں, بڑے پاپی ہیں یہ. اور اب کہا تمہیں تفصیلی جواب سناتا ہوں. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم فإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق الله تعالى. يهاتف تو ہم نے يهود کے سوال کا الزامی جواب دیا تھا. اب تحقیقی جواب سنو, تم کہتے ہو کتاب یکدم اترتی کیوں نہیں اتری, جی تفصیل جواب یکدم کیوں نہیں کتاب اترتی. بھائی ہم نے یہ پیغمبر جو بھیجا ہے نا, یہ پہلے پیغمبروں کی طرف اتری ہے, ان پر جیسے اترتی جو تھی وہی ایسی ان پر بھی نہیں اترتی ہے. ہم نے آپ کی طرف ویسے ہی وہی کی تمام اوحینا الی روح و نبی جی نبی بات, جیسے ہم نے روح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں کی طرف ہم وہی بھیجی تھی, وہی تدریجن ہی تدریجن تھی, تدریجن تدریجن روح علیہ السلام پر بھی تدریجن تدریجن, پہلے وہی آئی پھر وہی آئی اوحی الی روح انہو یوم من قوم آخر میں یہ وہی آئی پہلے وہی آئی تھی کہ ان کو تم یوں سمجھاؤ مبین اللہ تعالی اللہ وہی تھی وہی ہوتی ہے ساری عمر حضرت کرتے رہے تقریبیں وہی کے ذریعے کرتے رہے 950 سال تقریبیں کرتے رہے وہی کے ذریعے کرتے رہے آخر وہی ہوئی اسی طریقے سے اور نبی جو بعد میں آئے ہیں ان پر بھی اسی طرح تدریجن جنی ہوئی ہوتی رہی ہے. چنانچہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرف دی گئی تھی وہ بھی تدریجن, اسماعیل علیہ السلام کی طرف کی وہ بھی تدریجن, اسحاق علیہ السلام کی طرف کی وہ بھی تدریجن, یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد کی ترجمہ کی وہ بھی تدریجن, عیسیٰ علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, یونس علیہ السلام, حبیب علیہ السلام, حمار علیہ السلام, سب پر تدریجن گئی کی. داؤد علیہ السلام مشہور ہستی ہیں, آپ لوگ جانتے ہو, ہم نے ان کو جو ثبوت دی تھی وہ بھی تدریجن دی تھی, موقع موقع پر دعائیں سکھائی. اب یہ دعا کرو, اب اس موقع پر یہ دعا کرو, اس موقع پر یہ دعا کرو, وہ دعائیں لگے ہوئی. اور بھی بتیرے رسول ان سے پہلے ہو گزرے ہیں جن کی طرف وہی آتی رہی ہے, تدریجن وہی آتی رہی ہے. سب کا نام کیا بتاؤں, کل قصص نہ ہوا لے کا میں قبل بھروس اللہ نم لاکھ سنبھالے. کئی تو ان میں سے ایسے ہیں جن کا بیان ہم نے اس سے پہلے تمہارے سامنے کیا ہے. آدم, ادریس, نوح, ہود, صالح, ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, یوسف, یونس, سلطان, ہارون, موسیٰ, شعیب, ایوب, داؤد, سلیمان, یسع, الیاس, زکریہ, یحییٰ, عیسیٰ, حضرت محمد رسول اللہ. ان کا نام تو ہم نے دیا ہے قرآن شریف میں. اور کئی ایسے رسول ہیں جن کی طرف ہم نے وہی تدریجہ تدریجہ بھیجی ہے, ان کا بیان ہم نے آپ کو نہیں بتایا. وہ لمبی فہرست بن جاتی, جیسے کہ لوگ کہتے ہیں 1,24,000 کا نمبر, اگر وہ 1,24,000 اگر لکھے جائیں تو پھر کتنے اولاد پورے ہو جائیں گے, ہے بات سب نام ہم سب کچھ کریں, کتنے اولاد پورے ہو جائیں گے یاد کرنے میں مشکل ہو جائے گا. اور وہ لوگ کہتے ہیں پتہ یہ کہاں سے نمبر جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ پیغمبر ان کو بتایا جی تو وہ جانتے تھے, اور جہاں جہاں وہ تجارت کے لیے جاتے تھے تو وہ ان کی زیارتیں کرتے تھے, ان کی جگہ کا نظارہ دیکھتے تھے, روح السلام کی قوم کو جو ہے مقابات ان کو جا کر کے دیکھتے تھے, صالح علیہ السلام جہاں رہے ہیں وہ مقام بھی ان کے ساتھ آپ بھی لوگ زیارت کرتے ہیں, وہاں جاتے ہیں. ہمارے مولانا ریاض صاحب کے چھوٹے بھائی وہ دیکھ رہے ہیں ایسے مقامات, یہ لوگ جاتے تھے. جو لوگ ان لوگوں کو جہاں جہاں کا علم تھا جن جن کے بارے میں خدا نے انہیں قتل کر دیا ہے, باقی یہ نہ سمجھ یہاں تو کرمبر پاکستان میں آئے کوئی نہیں, پاکستان میں کرمبر آیا ہے, بنگلہ دیش میں کرمبر آیا ہے, اور انڈیا میں کرمبر آیا ہے, جاپان میں کرمبر آئے ہیں, روس جہاں وہاں بھی پیغمبر آئے ہیں, بلف بخارا وغیرہ سب میں پیغمبر آئے ہیں. خدا نے فرمایا ان میں امت نے اللہ خلاف یا نذیر, کوئی امت نہیں جہاں نذیر نہ پہنچا ہو, ضرور پیغمبر آئے مگر ان کے نام خدا نہیں دیے, یہ نہیں کہ بس یہی پیغمبر مخصوص ہے جو قرآن میں جلد فکر آئے. باقی یہ کہنا کہ 1,24,000 پیغمبر ہوئے ہیں یہ بھی غلط ہے, کیونکہ خدا نے فرما دیا تھا کچھ پیغمبر ہم نے بتایا جو کچھ نہیں بتایا. اب تمہیں اللہ خدا بتا کے کیا مجھے 1,24,000 ہوئے ہیں, یہ ہمیں کوئی نہیں تعداد کا پتا. چلا کام میں لکھا ہوا ہے اتنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ بہت سے پیغمبر ہوئے ہیں, باقی یہ تعداد تعجیب یہ کوئی نہیں. اور جو حدیث آئی ہے وہ حدیث کمزور ہے, بلکہ اس حدیث کے مالک ایک اور حدیث آئی ہے, 2,24,000 بھی آئے, 18,000 بھی آیا ہے, کہیں سے کم پیش بھی آیا ہے. اس بات سے کر کے یہ کہنا ٹھیک نہیں, بالکل شرح تعداد کا نام ہی نہ لو. عقیدت حاویہ ہے نا, اس کی شرح ہے, اس کے شرح میں ان کو سکے اردو حدیث پر بحث کی ہے, کیونکہ وہ حدیث ہمیں تو ملتی کوئی نہیں, ان حدیث کی کتابوں میں تو ہے کوئی نہ, پتی کن حدیث کو کتابوں میں نکالا انہوں نے اور نبی حدیث پر بیان کیا, یہ حدیث صحیح نہیں. باہر آج یہ عقیدہ ہمارا صحیح ہے, روزنا قد قصصنا ہمارے تمہیں قبل و رسول اللہ من اقصص ہمارے بعض وقت کے خدا نے کیا بعض وقت کیا کل کتنے ہیں خدا کو معلوم, وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالی نے جو باتیں فرمائی ہیں تدریجاً ہی فرمائی ہیں. جب شروع شروع میں حضرت تشریف لے گئے تھے के मानस को नारा जाति को मना दे हवे वायु द्वारे नारा हनुमा दा नू दिया या मूसा इन्नी या नरबु का फसला ना ले इन कबीर वाजे मुकद्दस दुआ ये हो रही है क्यों बड़ी वाला दाव तो कब तुम्हें ये वायु हा इन्नी या नरबु का जब जा आयु हल्ला ने घूम लिया इस हाथी जा फिरा इन्ने उतरा फिर आगे चलता कि अभी मूसा इस्लाम दुआ की दुआ की कल मैं हमला के अल्तू की तस्वीर लगाया मूसा वही हो रही है वाला कल मनंदा आले तबर वाला उतरा इलाव है ना इलाव में तुम्हारी युहार है मेरी जानी हुई नहीं वो सुन हुई हुई फिर आओ उनके पास जब गए वहां से दिल्ली होती नहीं और वहां उन्होंने बदमाशियां की तो खुदा वहां तंग हुए बेचारे बनी इसराइल तो वहां अभी वही होती नहीं मामन मूसा इल्ला قوم نزلي جل قوم من فرعون فلا يجب أن نفعل فرعون معهم فقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فلا توكلوا إن كنتم مؤمنين فقالوا ألا توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ننجنا بلا من تكون القوم الظالمين فأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبرعا لقومكم وأعطوا مثل بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وعم من يوجهنا وين يعني إن طريقة آتي بلا جسد نكمل لكي الخاتم وأوحينا إلى موسى نفعل في الوادي رسولا مبشرین و منذرین ان سب رسولوں کو ہم نے بھیجا ارسل اللہ رسولا ان سب رسولوں کو ہم نے بھیجا تھا اور ایسی حالت میں بھیجا کہ مبشرین خوشی سناتے ہیں جو مان جائے جنت کی ان کو خوشی سناتے ہیں منذرین ڈر سناتے ہیں ان کو جو نہ مانے ہم کہتے ہیں کہ ہم جاؤ گے تاکہ ان لوگوں کی تشریف آوری کے بعد بعد رسول ان لوگوں کی تشریف آوری کے بعد لوگوں کی طرف سے اللہ پر کوئی الزام نہ لائے جائے کہ خدا نے کیوں نہ کیوں بھیجا کوئی لولا ارسلت الینا رسولا یوں نہ کہنے لگ جائے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین تو نے کیوں نہ رسول بھیجا ہوتا ہم تیری باتیں مانتے مومن بن جاتے اب تو الزام نہیں رہے گا اب یوں نہیں کہہ سکتے فکان اللہ عزیز حکیما اللہ کو بڑی طاقت ہے بڑی حکمت والا ہے ان تسلی بخش جواب جو ہم نے اب دیے ہیں اس کا جواب دیا ہے کہ نہیں ان تسلی بخش جوابوں کے بعد یہ لوگ مانے یا نہ مانے کہتے تھے کوئی اکٹھی نہیں آئے ہم نہیں مانتے تو صحیح رسول نہ مانے تو یہ رسول کیا فرق پڑ جائے گا واقعہ تو یہی ہے خود اللہ بھی گواہی دیتا ہے بما انزل الیک جو کچھ اس نے آپ کی طرف اتارا ہے انزل علم ہی اس نے اپنے مخصوص علم کے ساتھ آپ کو اہل سمجھ کے اتارا ہے آپ اہل نبوت کی تھی تو آپ کو بھیجا اور یہ آپ کو اتاری والملائکۃ فرشتے بھی اس بات کے شاہد ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں جب بھی تو فرشتے کا ساتھ دیتے ہیں اور خلا بھیجتا ہے کہ یہ پہنچ جاتے ہیں وہ کفا باللہ شہیدا فرشتوں کی گواہی کی ضرورت تو کوئی نہیں اللہ تعالیٰ خود بھی آپ کی گواہی کے لیے کافی ہے کوئی کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں خدا کا کوئی گواہ ہو جو نہیں مانتے الٹا روڑے اٹکاتے ہیں ان کی بابت سن لو ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا اس قدر دلائے اس قدر شہادتوں اور اس قدر ان کی شبہات کے جواب مل جانے کے بعد ہی جو حق سے منکر ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے دین سے روکتے ہیں کل گلو حلالم پیدا واقعی وہ انتہائی دور گمراہی میں جا پڑے ہیں وہ اب وہ تعلیات کی طرف آنا بڑا مشکل ہے ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم کفر کیا اور شرک کی صورت میں ظلم کیا اور مر گئے ماتو والا شرک. اللہ ان کو نہ بخشنے کا ہے اور راہ جہنم کے علاوہ ان کو کوئی راستہ بھی نہ دکھائے گا, صرف راہ جہنم ہی ہوگی. خالد میں بھی آبلا تو جہنم میں ہمیں جانے پڑیں گے, اہل کو خالد بھی آبلا صاف آ گیا تو جہنم میں ہمیں جانے پڑیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہسپتال نہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جگہ ہے ٹھکانے کی ان کاموں کے لیے. مکان اللہ کا اللہ یہ سیرا, یہ سزا اللہ کے نزدیک ایک آسان سی بات ہے. تو جہنم سے ڈرنا چاہتے ہو ہے؟ تو جہنم سے اگر تمہیں ڈر ہے آؤ گے, میری بات مانو. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم, مان لو, ماننے میں کیا دیر ہے, اب تو آپ کے پاس الرسول تمہارے رب کی طرف سے سچا دین لے کر کے آ گیا ہے, آپ بھی سچا دین ہی سچا الرسول آ گیا, وہ الرسول جو کہ تمہاری بائبل میں لکھا ہوا ہے, الرسول النبی الرسول, ایسے وقت بھی ان کتابوں کی جو بائبل کی ہیں ان میں الرسول لکھا ہوا ہے, النبی لکھا ہوا ہے, الرسول سب ہوئی آخر زمان نبی. فآمنوا, اب بھی مان لیا ہوں, اچھے رہو گے, ابھی ایمان لیا اچھے رہو گے, خیر اللہ کو یہ ایمان لانا تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ نہیں مانو گے تو اللہ کی کیا بگڑ جائے گا؟ اللہ سماج ہے تمام چیزیں جو آسمان زمین میں ہیں سب اسی کی تو ہیں, وہ ہے بے دھیان تم اگر نہیں مانو گے تو کیا جائے. بکان اللہ علیہ حکیمت, اللہ ہے کہ ہمارا ساتھ تدبیروں والا. ہم تو مانتے ہیں نہیں, کیا مانتے ہو؟ عیسا کو مانتے ہیں, عیسا کو مانتے ہو, مگر کما ہو اسماء و صفات نہیں مانتے ہیں, وہ لوگ کرتے ہو نا. یہودی اپنی جگہ, تم اپنی جگہ, اہل کتاب دونوں کی کتاب ہے, یہودیوں کو بھی عیسائیوں کو بھی. ہاں صرف یہود نہیں مراد, صرف عیسائی نہیں مراد, بلکہ دونوں مراد ہیں. دونوں عیسا کو ایسا نہیں مانتے جیسے عیسا ہے اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ, عیسا کو ایسا مانو جیسے اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے. کما ہوا میں سوائی ہوتے بات نہیں, تم کرتے ہو بولو رات ملو کی دین کو. ہاں وہ آج کتاب اپنے دین میں حدی اعتدال سے تجاوز نہ کرو, افراد تفریح چھوڑ دو. یہودی جو ہے وہ تفریح کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت توہین کرتے ہیں, اور جو عیسائی ہیں وہ افراد کرتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی حد سے زیادہ تعظیم کرتے ہیں, جو خدا کی تعظیم ہے وہ تعظیم کرتے ہیں. ایسی تعظیم خدا والی یا بالکل توہین, یہ دونوں تو ہے. لا تغلو فی دینکم, افراد تفریح چھوڑ دو, حد اعتدال سے تجاوز مت کرو. فلا تقولوا علی اللہ الا الحق, خدا کی نسبت حق بات کے سوا ایک لفظ منہ سے نہ نکالو. وہ حق کیا ہے؟ حق میرے سے سنو, میں بتاتا ہوں. نہ حق وہ ہے جو یہودی کہتے ہیں, نہ حق وہ ہے جو کہ عیسائی کہتے ہیں, حق وہ ہے جو میں کہتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے والا میں ہوں, مریم کو پیدا کرنے والا میں ہوں, میں خالق ہوں, میں سب کچھ جانتا ہوں. سنو میں حقیقت بتاتا ہوں تمہیں, حق بات کیا ہے؟ حق بات تو اتنی ہے, انما المسیح عیسی ابن مریم, مسیح جو ہے نا وہ مریم کا بیٹا ہے, کوئی باپ نہیں اس کا. مسیح عیسیٰ بھی باپ کے مریم کے بیٹے ہیں, جو اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا. پھر وہی بھی وہ ہے بھی کیسے؟ رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں. جیسے وہ عیسیٰ اپنے نام اور صفتوں کے ساتھ ہے, ایسے مانو نا وہ اللہ کے رسول ہے, وہ خدا نہیں, یہ ان کی صفت نہیں, خدا کے بیٹے نہیں, خدا کے نائب نہیں, سمجھے؟ جیسے وہ عیسیٰ اپنے نام اور صفتوں کے ساتھ ہے, ایسے مانو نا وہ یہودی ہو, تم کہتے ہو یہ حلال کا نہیں, بکواس نہ کر رہی ہے, یہ بھی اس کی صفت نہیں. جو یہ صرف بیان کرتا ہے وہ کافر بے ایمان ہے. تو اس کی صورت یہ جو میں نے بتائی ہے, رسول اللہ آگے بتائیے, مت خدا کے حکم کا نتیجہ ہے, خدا کے حکم کا کلمہ کلا حکم خدا کے حکم کا نتیجہ ہے جسے ارکا یا مریم جسے اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا وہ حکم مریم کی طرف اللہ نے بھیجا تھا وہ کیا کہ بغیر خامد کے حاملہ ہو جاؤ وہ بغیر خامد کے حاملہ ہو گئی یہ ہے ایسے حکم کلمہ میں حکم ہاں اس حکم کا نتیجہ ہے میرا حکم ہوا اور وہ آ گیا بے شوہر حاملہ ہو جاؤ وہ حاملہ ہو گئی وہ روح ملو اور وہ عیسیٰ جو ہے نا خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت کا باعث ہے روح اے رحمت ملو رحمت کا باعث ہے تم اس کا انکار کر کے اپنے آپ کو رحمت میں ڈالتے ہو اس بات سے ایسا نہ کرو اس رات کو ہوئی چھوڑ لو عیسیٰ کے بارے میں جیسے وہ اپنے ناموں اور صدقوں کے ساتھ میں نے تم کو بتایا ہے اسی طرح آمنوا باللہ ورسولہ اب اللہ پر اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ ایسے جیسے کہ وہ ہے اپنے ناموں اور صدقوں کے ساتھ اور خدا کو تین نہ کہنا کیونکہ یہ صفت نہیں ہے ہاں خدا تو کلو صدا کا تین نہ کہنا خدا تین اس کہنے سے انتہو اس کہنے سے باہر آ جاؤ اس کہنے سے باہر آ جاؤ خیر اللہ کرو اسی میں تمہاری بہتری ہے یہی صحیح عقیدہ ہے انما اللہ الہ واحد صرف اللہ ہی اکیلا متصرف ہے اور کوئی متصرف نہیں نہ کسی کو اپنا متصرف اس نے بنایا نہ ہے بنا کر کے نہ معلم نہ شریک نہ شریک نہیں سبحان اس کو اس بات سے پاک سمجھو اس کو اس بات سے پاک سمجھو کیا یہ کون الگ ہو گیا کہ اس کا کوئی بیٹا ہو یا نائب ہو ہاں اس بات سے پاک سمجھو کیوں اسے بیٹوں اور نائبوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ وہ ہے اس کو بیٹوں کی اور نائبوں کی کوئی ضرورت نہیں کیوں بھائی لہو ماں بھی سما بات کے ماں بھی جس طرح چیزیں آسمانوں میں یا زمین میں ہیں ان سب کا متصرف اکیلا آپ اللہ ہے اکیلا آپ اللہ ہے کسی دوسرے کی اسے ضرورت نہیں یوں خام خام لگانے لگ جائے کہ دوسرے بھی ہے نائب بھی ہے شریک بھی ہے تمہاری بھی ہے اپنی طرف سے لگانے لگ جائے کیوں بھائی وہ کفا باللہ وکیلا اللہ ہی کار سازی کے لیے کافی ہے اور سب کے لیے برابر کارساز ہے اور کسی کے کارساز کی ضرورت کوئی نہیں ہے اب وہ کہتے ہیں یہ توہین بنتی ہے ہم عیسیٰ کو کیسے کہیں یہ بندہ خدا کا ہے بندہ نہیں کہہ سکتے بندہ کہنے میں توہین ہے یہ کہتے تھے نذرانی ہاں نذران کے نمائندوں نے آ کے کہا محمد ہو آپ کو ہمارے آقا پر عیب لگاتے ہو گستاخی کرتے ہو میں نے کہا گستاخی کی ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی میں نے گستاخی کم کی ہوا میں نے کیا کہتا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے پر رسول کہتے ہو یہ گستاخی ہے آیا ہے اس دور میں بھی یہ گستاخی سمجھی جاتی تھی وہی دینی کتاب بھی موجود ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہو نا ان کو اللہ کا بندہ اور رسول کہتے ہو یہ گستاخی نہیں کرو کیا ہے رسول نے فرمایا اللہ کا بندہ ہونا تو عیسیٰ کے لیے باعث یاد نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کا بندہ کہنا کوئی یاد ہے کوئی آئے میں کوئی گستاخی ہے حضرت نے یہ جواب دیا اللہ نے اوپر آئے تو کہا دی بندہ کہو خود مسیح اپنے کو اللہ بندہ اللہ کا بندہ کہنے اور سمجھنے میں آج نہیں سمجھتے ساتھ ساتھ استطلاب ایک اور بات بھی کہہ دی بات تو ثبوت ہو رہی ہے عیسائیوں کے ساتھ نصارا کے ساتھ اور یہ چونکہ بات ایک جیسی ہے برابر برابر تقریباً وہ بھی نائب سمجھتے ہیں مشرکین مکہ بھی تو وہ نائب سمجھتے ہیں اس بات سے خدا نے ان کی ان کے ساتھ لگا دیا تب تندر باپ اس کو کہتے ہیں اتنے فراہ جیسا متول میں اور مسلمانی میں آپ کو پڑا ہوگا کو تم مقرب ہوا. اسی طرح فرشتے مقرب بھی اپنے کو عباد اللہ کہنے میں آدمی سمجھتے ہیں. ہاں سنکی والی عبادت ہی وجہ تک کوئی خدا کا بندہ ہونے سے آگ رکھے سرکشی کرے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اور سب کو اپنی طرف اٹھائے گا اور وہاں اپنے اگلے اعمال کی سزا دے گا. تو میں خبر لینا پڑے گی. ہاں جیسے اللہ تعالیٰ ضرور کی طرف سے ایسی بات کہہ رہا ہے. اب تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ کا بندہ سب نکلنے میں آ رہا ہے؟ رنگ سنگ کے بارے میں تم جواب آ گیا کہ سارے سنگ زندہ ہیں. رنگ سنگ کے بعد یہ ہے نا مکر نبی بران ٹھیک ہے نبی مکر بن راستہ رنگ سنگ کے بعد ایسا کریے وہ آگ نہیں سمجھیں گے. ان کو بندہ کہا جائے گا تو وہ بات بات نہیں سمجھیں گے. تمہاری بندہ زندہ ہے نا ابھی نسبت آئے گا دو کر لے ہو ان میں سے کچھ کرنا ادھر کا لے لیا کچھ ادھر کا لے لیا یا لگا دی ایسا بھی انہیں لکھا ہوا ہے جنہیں پڑا ہوا آپ نے جو لوگ مومن ہوں گے بات مان لیں گے اور معمول بنا لیں گے ایسے کاموں کا جن سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے تو ان کے کیے کا پورا پورا ثواب دیا جائے گا. اپنے فضل سے کچھ اور زیادہ بھی دے گا. محمد کروں جو اللہ کا بندہ بننے سے آگ رکھتے ہیں غرور کرتے ہیں پریوار سے وہ عذاب نہیں ہوا ان کو اللہ تعالیٰ دکھ کی مار راشی دے گا. خدا کہتے تھے اللہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا اللہ سے نیچے نیچے وہ نہ کسی کو آپ رہنمائی پائیں گے نہ کوئی مددگار. اس بات سے پھر سن لو لوگوں آخری بات جا رہا ہوں ابھی دوسری چیز صبح کا جواب دینا ہے. میں نے صبح کا جواب دینا ہے صبح رہ گیا ہے. اب آخری بات آپ سے بات ہو رہی ہے یا یمناس او لوگوں پھر سن لو کر جا تم پر حال ہوگے بندے کو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے مجھے آ چکی ہے. محمد علیکم نور مبینہ ہم نے تمہاری طرف جگمگاتا ہوا نور ہدایت جنہیں قرآن شریف بھی اتارا ہے. کیسی روشنی ہے کیا مطلب کے لیے یہ روشنی جائے گی یعنی جگمگاتا ہوا نور مبینہ مبینہ جگمگاتا ہوا ہم نے اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اسی کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑیں گے مسجد سے امید رحمت ملو اللہ کو اپنی رحمت کے سائے میں داخل کرے گا اور اپنے فضل کی فلاح میں لے لے گا. بھیا دین میں نے سلاح کا مستقبل اور اپنے حضور تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بھی دکھا دیں گے. ہے کیا ان حالات کا نئے چل ہوں والا تو والا ہوں حکم. اگر ایک آدمی ایسا مر جائے جس کی اولاد کوئی نہ ہو, ماں باپ بھی کوئی نہ ہو, اولاد بھی کوئی نہ ہو, ماں باپ بھی کوئی نہ ہو, والا اختن, صرف اس کی ایک بہن ہو, الی یا عینی, یعنی یہ مراد ہے, الی یا عینی ایک بہن ہو, اس کو اس کے متروک کا مال کا نصف ملے گا. ہو یا سہا اللہ بہت, اور اگر بہن مر جائے الی یا عینی تو جو بھائی ہے اس کا الی یا عینی وہ اس کا وارث ہوگا, بشرطے کہ اس کی بہن کی اولاد ہو. نہیں, اور اگر وہ دو بہنیں ہوں یا دو سے زیادہ ہوں, دو سے زیادہ بھی ایک حکم رکھتی ہے دو والا, والا ہمر سلوسانی میں ماتا رکھ, اس کے ترکے میں سے دو تہائی ان کو, ان دونوں کو ملے گی. وہی کان میں پتہ لے جانا ہوں انسان ہمیں اللہ کریم سے حل دوں سے یہی, اور اگر وہ کئی بہن بھائی ہوں مرد عورتیں سب, تو مرد کو دو عورتوں کے حصے کے برابر ملے گا. کھول کے مسئلہ بیان ہوگا کہ نہیں, یوبل جن حکم ان کبھی بھول, اللہ تعالیٰ تمہیں کھول کھول کر احکام بتاتا ہے تاکہ تم بہک نہ جاؤ, یہ اللہ کا دلو تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ, بہک نہ جاؤ, یہاں نام مقدر ہے. واللہ بکل شیء علیم, کیونکہ اللہ کو ہر شے کا علم ہے, وہ جیسا بتائے گا ایسا کوئی نہیں بتا سکتا. اگر وہ اس بہن کا کوئی بچہ ہو, لڑکا لڑکی نہ ہو, جی جی جی جی بھائی کو سارا مل جائے گا, اصبا ہو گیا, اصبا بن گیا. بکل شہن علی خاص جائے کہ اس کو اس واسطے کر کے وہ کھول کے مسئلے بتاتا ہے, اور سب سے بڑی اہم چیز جو ہے نا اصل اصول اس کا بیان جو ہے نا وہ بھی اہم ہے نا, اس واسطے کر کے وہ اصل اصول کمائے کا شرک ہے, تو شرک کی نبی کا بیان بھی خدا کھول کے بتائے گا, اس واسطے کر کے کان کھول کے سنو, وہ تو فائدہ چلتا ہے. شرک کی نبی بڑی تصدیق سے بیان کی جائے گی, شرک کا حرض کیا جائے گا بڑی تصدیق کے ساتھ. آپ اگر شرک کی تصدیق سننا چاہتے ہو جو فائدہ کا مطالعہ کرو, ان شاء اللہ آپ کو صحیح تصدیق معلوم ہو جائے گی. یہ فائدہ جو ہے اس میں ایک تمہید ہے اور ایک مقصد ہے اور ایک خاتمہ ہے. مقصد اور خاتمہ, تمہید شروع کا ذکر ہے, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, یہ تمہید ہے, برات میں استحلال ہو گئی, یہ تمہید ہو گئی. اور خاتمہ کیا ہے؟ خاتمہ آئے گا بالکل آخری آیت خاتمے کی, لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بِهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, یہ خاتمہ ہے اور خلاصہ ہے ساری سورت کا. ایک تمہید ہو گئی اور ایک اور خاتمہ ہو گیا, درمیان ہے مقصد, مقصد مشتمل ہے اوپر دو بابوں کے, مقصد مشتمل ہے دو بابوں پر. آیت نمبر ایک سے لے کر کے آیت نمبر 66 تک ہے, آیت نمبر ایک سے آیت نمبر 66 تک, اور دوسرا باب جو ہے وہ آیت نمبر 67 سے لے کر کے منشطها. آج ہم بھائی وہاں ہی کون سی آ جائے 119 تک کل آتی ہے اس کی 120 ہیں. آج نمبر 119 تک دوسرا باب ہے. اچھا پہلا باب جو ہے اس میں 2 فصل ہیں. پہلا فصل نفی شرک فعلی میں جس میں امور مسلحہ بھی بیان کیے جائیں گے. نفی شرک فعلی میں آیت نمبر 1 ہدایت کر کے آیت نمبر 1 ہدایت کر کے آیت نمبر 14 تک ایک حکم ہو گیا. کہا ٹھیک ہے, اور حضرت رسول بھائی مسئلہ نہ یہ ہو گیا اللہ ہماری تو علیکم وہ مسلسلہ منقطع ہے یا متصل جو کچھ بھی ہے اس کو چھوڑو. غیر محل سے جو انتم حرم یہ دے ہوا ہے, غیر محل سے جو انتم حرم یہ مسئلہ خامیہ ہو گیا. ان اللہ یحکم ما یرید یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, یہ تیسرا مسئلہ آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ من الشعر الحرام والهدی والقلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن تصدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. یہ تیسرا مسئلہ آ گیا. چوتھا مسئلہ, حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة والموقوفة والمتوفية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما وكلتم وما ذبح على الوجب وأن تستقبلوا من الإسلام ذلكم فسق. یہ چوتھا مسئلہ آ گیا. یہ چار مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ احلت لکم بہیمۃ الانعام, چوپاؤں کی قسم کے تمام جانور, چوپاؤں کی قسم کے تمام جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کی حرمت تم کو آگے سنائی دی جائے گی آیت نمبر تین میں. آیت نمبر تین میں جو تمہیں ہم سنائیں گے ان کو مستثنا کر کے باقی جتنے بھی ہیں چھپاؤں کی قسم کے جانور سب تمہارے لیے حلال کر دیے گئے. ایک مسئلہ ہو گیا. غیر محل فائدے, کیوں غیر محل فائدے ہو جاؤ تم نہ حلال سمجھنے والے احرام کی حالت میں شکار کو, وہاں تم حرم احرام کی حالت میں, احرام کی حالت میں شکار کو کسی طرح حلال سمجھنے والے نہ ہو, غیر محل فائدہ یعنی ان کو حلال نہ سمجھو. احرام کی حالت میں شکار تمہارے لیے حلال نہیں, اس کو حلال نہ سمجھو. یہ کیا وجہ ہے؟ وہی جانور ویسے حلال تھا اور اب حرام ہو گیا. اللہ بھائی اللہ جہاں کو مالی اللہ تعالیٰ دیتا تھا حکم دیتا تو یہاں کیوں کون کون کرتے ہیں چوتھا کی لڑائی ہوئی. وہ مسئلہ ہو گئے ہیں. تیسرا مسئلہ, یا یہ حضرت نام اللہ تو ہند شاہ اللہ ملش الحرام, اسی طرح حلال نہ سمجھنا. وہ تو اللہ نے حرام کیا ہے نا, وہ تحریمات اللہ ہے. وہ جو غیر محلت چاہیے وہ تحریمات اللہ ہے, اللہ نے حرام کیا ہے, اس واقعے کو اس کو حلال نہ سمجھو. اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھنا کفر ہے, شرک ہے. اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو, اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام ہی سمجھو. تو حلت میں تم وہی مطلب آ وہ ہے حلال, تم ان کو حرام کرو گے کافر ہو جاؤ گے. بہیرا صاحبہ وزیرا ہم ہی ان کو یہ لوگ کافر جو ہے نا وہ حرام سمجھتے تھے. حلال کا حلت میں تو وہی مطلب نام, ہاں جو حرام ہے وہ آگے آ رہے ہیں, ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے. غیر محلت سے جو ہم تم حرم یعنی اللہ کی حرام کردہ چیز جو ہے نا اس کو حرام سمجھو, حلال نہ سمجھو. غیر محلت سید وہاں تم حرم احرام کی حالت میں ہرن حالان کے حلال ہے, تم ہرن کو مارو گے احرام کی حالت میں حرام ہو جائے گا وہ, ٹھیک ہو گیا. تیسرا مسئلہ کہ اللہ کی وہ نظر اللہ اور نظر غیر اللہ یہ دو چیزیں ہیں نا, ہاں اللہ کے حرام کردہ چیزیں, اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال نہ سمجھو. اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہ سمجھو. لا تحلوا شعائر اللہ, اس طرح حلال نہ سمجھنا یعنی بے حرمتی نہ کرنا اللہ کے مقرر کردہ نشانات کی, ان کی بے حرمتی نہ کرنا اللہ کے مقرر کردہ نشانات کی. ولا شعائر الحرام, نہ کسی کو بھی حرمتی کرنا نہ کسی کو بے حرمتی کرنے دینا, نہ خود بھی حرمتی کرو نہ بھی حرمتی کرنے دو. اسی طرح بے حرمتی نہ کرنا نہ کرنے دینا عزت والے مہینوں کی, عزت والے مہینے جو ہے نا ان کی نہ بے حرمتی کرو نہ بے حرمتی کرنے دو, یعنی رجب محرم ذوالقعدہ ذوالحجہ یہ دنیا جانتی تھی نا, اس بات کی تفصیل کی ضرورت نہ تھی. ہاں یعنی ان کے جو تم انتقال کرنے لگ جاؤ, دو مہینوں میں لڑنے لگ جاؤ, جھوٹ مال کرنے لگ جاؤ. تو یہ تو عزت کے مہینے ہیں, ان کی بھی اتنی عزت ہے تمہیں خود کرنا نہ کرنا دینا کہ دیکھو ولن ہدیا, اور نہ ان حج کی قربانیوں کی بے حرمتی کرو نہ کرنے دو جو حرم میں خدا کی نیاز کے لیے لے جائی جا رہی تھی. الحدیا ما یودا الى الحرم یا ما یودا الى بیت اللہ, ہدایت میں لکھا ہے ما یودا الى الحرم, کرتی میں لکھا ہے ما یودا الى بیت اللہ. تو بیت اللہ سے مراد حرم ہی ہے, تو پھر صحیح بات یہ ہے جو ہے وہ غزیت نہیں ہے, مگر وہ اس حد میں ہے. حد کیا ہے؟ حرم, حرم شریف کے اندر اندر. نہ ان حج کی قربانیوں کی جو حرمتی کرو نہ کرنے دو جو حرم میں خدا کی نیاز کے لیے لے جائی جا رہی ہوں. وہ کون سی ہے؟ وہ تفسیریا, وہ اسی کی تفسیر ہو رہی ہے. ولل قلائدہ, جن ہوئی قربانیاں کہ جن کے گلے میں شناخت کے طور پر قلادہ پڑا ہوا ہو, وہی قربانیاں حجیا وہ چیز ہے. نہ ان حج کی قربانیوں کی یہ حرمتی کرو نہ کرنے دو جو حرم میں خدا کی نیاز کے لیے لے جائی جا رہی ہوں, یعنی وہی قربانیاں جن کے گلے میں شناخت کے طور پر قلادہ پڑا ہوا ہو, ان کی نہ بے حرمتی کرو نہ کرنے دو. بلا عام الحرام, اور ان لوگوں کی بھی حرمتی نہ کرو نہ کرنے دو جو زیارت خانہ کعبہ کا ارادہ کر کے جا رہے ہیں. اب میں نے قصد کرنا ہوتا ہے, آمنی قصد کرنے والے بیت الحرام کا یعنی زیارت خانہ کعبہ کا ارادہ کر کے جا رہے ہوں. جب تک فضل میں سکتے ہیں مزید مانا اپنے رب کا فضل اور اس کی رضامندی طلب کرتے ہوئے جا رہے ہوں, ان کو نہ بے حرمت کرو اور نہ کسی کو بھی کرنے دو. یہ احرام تک یہ باتیں ہیں. ویلا حلالتم فاستادو, کیا بات, ویلا حلالتم فاستادو, جب تم احرام کھو چکو فاستادو, پھر شکار کر سکتے ہو حدود حرم سبا, یہ کہنا کرنی پڑے گی. ویلا حلالتم فاستادو, اور جب تم احرام کھو چکو شکار کر سکتے ہو, یعنی ہمیں ربا سکتا ہے شکار کر سکتے ہو مگر حدود حرم سے باہر, حرم میں نہیں, خارج الحرم. آگے فرمایا بلا یج من نے کوئی شناخت میں قوم ہم سجو تمہارے حرام ہم کا سجو, نہ مرنگے نہ کرے تم کو نہ ابھارے تم کو شنعان قوم ان لوگوں کے ساتھ دشمنی, ان پر کسی طرح کی جھاتی کرنے پر تمہیں نہ ابھارے, تمہیں یہ دشمن ہے کہ سامنے آگے ہیں ان کے ساتھ دو چار ہاتھ ڈالے گا نہ کہ کی حالت میں قتل کو جائز نہیں. اور دشمنی کیوں پیدا ہو گئی بھائی تمہاری, اور ان کی دشمنی کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ ان سبھی تمہاری مسجد حرام, تو انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے نکالا تھا, انہیں روکا تھا, تو آپ تمہیں غصہ آ جائے گی, انہوں نے روکا تھا چاہے نہ, یہ دشمنی جو ہے ان کے ساتھ ہو وہ تمہیں مت مارے, دشمنی اس واسطے کر کے کہ سبھی تمہاری مسجد حرام اس عداوت کی وجہ سے انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا, تو اس وجہ سے تم ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہو. یہ دشمنی تمہیں نہ ابھارے, کس بات پر نہ ابھارے, یہ ہم کا کہ تم ان پر جاتی کرو, ان کو مارو قتل کرو, ان کا مال چھین ہو, ایسا مت کرو, بلکہ ایسے خیالات اپنے دل سے نکال دو, اپنا دل صاف رکھو. دیکھو حدود ہے کیا, دل کا حدود اللہ, اللہ کی عظمت ہے. اور تعاون والے بھی میرا تقوا, ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو, معاملے کار ہو جایا کرو, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں, نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ضروری ہے. بلا تعاون والے اس میں یہ تعاون کیا کرو ایک دوسرے کا, گناہ اور ظلم زیادتی کے کاموں میں یہ جائز نہیں. وقت اللہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو, ان اللہ سے دل پہ اخبار, کیونکہ اللہ سب سزا دینے والا ہے. اب آیا تحریمات اللہ, اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے تمہیں تو غیر اللہ, مگر اللہ تو انہیں ہوں گی, مگر غیر اللہ جو ہے نا یہ شرک ہے, کفر ہے. اصل مسئلہ یہ بیان کرنا ہے, مگر ساتھ ان کی دوسرے مسائل کی حرمات کے لیے بہت آباد جاگ ہے. ہمت والے میں تو ایک دم تم پر جس طرح مرا ہوا جانور حرام کیا گیا ہے, اور وہ خون جو انعام میں ہم نے بیان کیا تھا سورۃ انعام میں دم مسکور حق بیٹا ہو, وہ خون بھی جس طرح حرام کیا ہے تم مانتے ہو, مردار بھی حرام, خون بھی حرام, ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت, وہ جس طرح حرام کیا گیا نا اسی طرح ماحول بھی حرام کیا گیا ہے. وہ چیز بھی حرام کی گئی ہے جس کو مشہور کیا گیا ہو, اہلیا مشہور کیا گیا ہو, نامزد کیا گیا ہو, غیر اللہ کی تعظیم اور تعظیم کے لیے تکرر کی نیت ہے. یہ غیر اللہ ہے یعنی جو تعظیم ہے غیر اللہ ہے, وہ چیز جس کو مشہور کیا گیا ہو, نامزد کیا گیا ہو غیر اللہ کی تعظیم کے لیے اور تکلم کی نیت سے, وہ چیز ہی حرام ہے. یہ معنی ہم کرتے ہیں وہ چیز, وہ چیز کون سی ہے, کوئی وہ چیز خواہ جانور ہو, خواہ اللہ ہو, خواہ پھل ہو, خواہ میوے ہو, خواہ دودھ ہو, خواہ کوئی چیز ہو, ماں ہے نا, ماں ان کے لیے ہے. شاہ روی شاہ مسجد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ عموم والا مانا لیا ہے. بات کرنا اس میں جانور بھی آ جاتا ہے اور اس میں حلہ ہر پھول اور میوے وغیرہ سب آ جاتے ہیں. یہ سب کے سب جو غیر اللہ کی تعظیم کے لیے اس کے تقرر کی نیت سے نامزد کر لو تو حرام ہو جائے گا. خواہ دودھ ہوئے, خواہ جلیبی ہو, خواہ برفی ہو, خواہ جانور ہو, خواہ کوئی اور چیز ہو, سب حرام. ٹھیک ہے جی, جن لوگوں نے جن مفسرین نے ماں سے جانور مراد لیا ہے وہ عام مفہوم میں برباد ہوگا, تو زندگی بن جاتا ہے آپ کی. ان کی مراد عام مفہوم میں برباد بنانا نہیں تھی, کیونکہ اس کا حکم کر کے زمین بن گیا, یہ تو بات ہو نہیں سکتا. ہاں گائے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ حرام بالکل, یہ اور وہ بہیلا سادہ وسیلا جو ہے نا جی, وہ قبیلے دن میں کہیں وہ سمجھو, یہ ان کی اپنی چیز ہوتی ہے, ان کی نیت سے نہیں نکلتی اور یہ نیت ان کی غلط ہے, ان کو چاہیے وہ اپنا لے لیں. دوسرا ہم اس کے بعد یہ ہماری بھی حرام ہے, یہاں آج کل یہاں بہت چلا ہوا ہے کہ وہاں قبر کے اوپر وہ جلاوا چلا ہوا ہوتا ہے, اٹھا لے جاتے ہیں بھائی, وہ اس کے نیت سے نہیں نکلا جو مالک ہے, وہ تیرے لیے کس طرح حلال ہے, اس کا فرض ہے کہ وہ اپنا اٹھا لے اور جہاں مرضی لگا لے اپنے لیے صاف کر لے, یہ فرض ہے دنیا اس کے, سوچو اس لیے کہ ساری حکومت آئی ہے اس میں, اور بات کیا ہے جو ہمت جو آئی ہے اس کے اوپر کسی بد نیتی کی وجہ سے آئی ہے, بد اعتقادی کی وجہ سے آئی ہے. جب وہ عقیدہ صحیح کر لے اپنا صحیح ہو جائے تو وہ چیز اس کے ملک میں آئے, وہ اپنی اٹھائے اور اپنے جو مرضی کرے, ہم نہیں کھا سکتے اس کو, ہمارے لیے نہیں جا سکتا, کیونکہ دل کے خیر ہے, دل کے خیر میں گزروں کرنا حرام ہے. یہ عام لوگ جو ہے نا وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور اپنے گھر بار میں لے آتے ہیں, یا وہ بھیڑ کی بکری ہماری ہے بہت جلدی لے آؤ, تمہاری کہاں سے بنی, وہ تو اس کی ہے, اس کی ملک سے نکلی کوئی نہیں, مجاور کی ملک میں آئی نہیں, اس کی ملک میں نکلی نہیں, نہ بے ہے نہ ہے نہ سنکار, وہ تو تین کے نام پہ تین مالک نہیں کھا سکتا, کیوں گھر میں سے کرا کے جگہ میں جب جگہ کوئی نہیں, مجھے کا کرنا نہیں ہوتا, ایک آدمی مہمان کے لیے اپنی وہ تقرر کی نیت نہیں, اس کے وہ تو مہمانوں کا نہیں ہے, مہمانی اور چیز ہے, اس کی تعظیم اور تقرر کی نیت نہیں, تعظیم کے لیے مہمان کی تعظیم, مہمان بھی اہتمام ہوتا ہے تو تعظیم نہیں ہو جو تعظیم کی جاتی ہے, وہ تعظیم وہ یہ ہے کہ آپ کے کھانے کا مقصد نہیں نہ ہو, تعظیم یہ بتا رہا جو چونکہ وہ آیا ہے جس طرح یہ ہاں تو نہیں ہوتی, ہاں ساتھ وہ خوش ہو جائے کہ میرے اوپر انہوں نے بہت بڑا کچھ کیا ہے, سب چھوڑ دیتے ہیں, جانور سب آتی ہے, کھائے کھانے میں مہمانوں کے لیے گولی کی تین کے ذریعے سب رکھا ٹھیک ہے, نہیں تو بنا دو یہ سنی کہ آپ جانور اتنا بڑا دبا کر دیں اور وہ دکھائے گا بتا بڑا دبا کے کیا کرے گا, کل ان کی نیت سے روز رہنا وہ اگر ہوگی پھر تو وہ ہے حرام, اگر اس کو مہمانی لوگ بتاتے ہو مہمان کے لیے باقی بینک میں نہیں جاتے, باقی آپ مان کر کے کھا جاتے ہیں ہم کھا جاتے ہیں اپنے اور ساتھیوں کو ملا کے دیکھتے ہیں ہمارے مہمان آئے ہیں لوگ آئے بہت بات ہوتی ہے, غیر اللہ کا نام لینے سے آرام ہے, ویسے کسی بزرگ کے نام کو چھوڑ دینے سے آرام نہیں ہوتا, جیسے کہ باپ بات کے لیے کوئی میں نے یہ بزرگ دے دیا, ہاں بات یہ ہے کہ جو میں نے منع کیا ہے اس مہینے کے مطابق اس کو یاد رکھو, غیر اللہ کی تعظیم کے لیے اس کے سکل اور اس کی نیت سے نام رد کر دیا تم نے وہ ہو گیا حرام, جیسے خنزیر ہوتا ہے اس پر بسم اللہ پر کر دیا وہی حرام, جنہیں پڑھ کر دیا حرام, خنزیر کے سڑے وہ حرام ہے, نیت اگر تمہاری یہ تعظیم کی نہ ہو سکل اور کی نیت نہ ہو پھر وہ ہے جس کا مہمان کی تم مہمانی کرتے ہو ایسی ہے تو ہو تو جائے اس کو کون منع کرتا ہے, یہ اور یہ ہوتی ہے اس پر رکھنا ٹھیک ہے سب نہ جائے اس کی عظمت کے لیے اس کی تعظیم کے لیے اس کو دل خوش کرنے کے لیے ایک تعظیم کا میں مقرر بن جاؤں میں مقرر بن جاؤں سنا سے ایسا کرتا تھا یا ہمارا من کرتا تھا جو یہاں آ جائے نا کوئی ڈپٹی سمجھ جائے تو وہ اس کی اور بہت بڑی کرتا تھا اس کو بلا لینا اور ہزاروں ہزار کو بلا لینا اور آ کے اس کی بڑی خدمت والا بھائی بات سے کر کے چتا کے کہ میری بات مانے گا میری سفارش مانے گا میں جو کہوں گا اسے کام کروا لوں گا کیا دینا مجھے اپنا کبھی نہیں سمجھ رہے پہلے کبھی کوئی نہیں پہلے پہلے میں محمد کوئی نہیں تو آپ جب کر دیا کسی کو ماں باپ کی کھاتے خود کی عظمت کے لیے اور بھائی کوئی کھا جائے ماں باپ کو نہیں دے رہے وہ جو میں یہ ہے کھاتا ہے وہ تو اس کو نہیں کرانا محسوس نہیں ہوتا ہاں باقی اس کو نہیں کرنا محسوس ہوتا ہے باقی خوش ہو جائے اللہ کی دعا مانتے ہو تو ایک اور مسئلہ آ گیا بھائی پر مسئلہ جو ہو رہا ہے اس مسئلے کی بات ہو رہی ہے دوسرا مسئلہ وقت پیش کرو سب کا کسے کہتے ہیں کہ ملاقل مراقبل ہے اور بعض لوگ سب کا کالے رنگ کا بکرا دیتے ہیں اور قبرستان اسے بکرا پھینک دیتے ہیں یہ تو حرام ہو گیا یہ تو حرام ہے وہ جو کرتے ہو نا کسی کالے رنگ کا بکرا یا جو کسی کرو اور اس بزرگ کے مشمودی کے لیے آپ پھینک دیا یہ اور حرام کام کیا اچھا جی بدل چاہیں جیسے شاہ کا بندہ ایک ٹائم چلائے اچھا بالکل کوئی ہو مسئلہ ابھی نہیں پا رہا ہے سمجھ لیں گے ہم صحیح ہو بادشاہ صاحب کوئی ہو جو اس قسم کا کام اسٹور چلائیں یا توپ چلائیں یا جو کچھ بھی کریں یہ چیزیں یہ بالکل حرام ہے کوئی آواز نہیں کرے خوشی یہ خوشی کیا ہے خوشی یہ ہے کہ جو کوئی کرو کہ آ گئے چلو جم سوال کرو ان کو روٹی کھلاؤ ہے خوشی ان کو روٹی کھلا دو یہ کیا خوشی ہے کہ پیٹرول چلانے سے کیا خوشی ہوگی ہاں تو چاہیے ناجائز کام ہے اور مال کو ضائع کرنا ہے اللہ نے دیا ہے مال کو تم نے بیکار ضائع کر دیا یہ بھی اس میں بات پائی گئی ہاں جی ماں ہوئی میں غیر لازم اچھا وہ تعلیم وہ جو کہتے ہیں میں بات سے میں وہ کر رہا تھا اس بات سے مجھے ہٹا دیا بھائی اب بس کرو باتیں کیا ہیں جو لوگ دربار پر پیسے رکھتے ہیں نہیں وہ پیسے رکھ رہے ہیں ان کا ان کو اگر آدمی اٹھا رہے تو اس کو استعمال نہیں کر سکتا حرام ہے جو وہ مال اس کا ہے اس کی مان رہے گا تم کو اٹھانا حرام ہے مجھے کیا طالب علم کے لیے جائز ہے حرام ہے طالب علم کوئی مال حرام مال جائے گا طالب علم اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا ایسا مال حرام کھا کھا کے ہاں یہ نہیں سمجھے کوئی حالات کا یہ بیت مارے لیے وہ حرام سوکھ ہے اچھا جی ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ماں ہو جاتی ہے غیر اللہ سے بعض لوگوں نے ماں سے مراد صرف جانور لیا ان کا مطلب یہ نہیں کہ عام مقصود میرے بعد ہے عام مفروض مہمان ہو جائے گلی بن گیا گلی حکم تو پھر کتی میرا عقیدہ تو کتی سے ثابت ہوتا ہے گلی سے نہیں ثابت ہوتا. ان کا مطلب یہ نہیں ہے, ان کا مطلب یہ ہے کہ جو اس دور میں عام طور پر جو نام درج کیا جاتا تھا وہ جانور کیا جاتا تھا, اس نے غالب استعمال کو دیکھ کر کسی یہ لفظ کہہ لیا. یہ مطلب نہیں کہ ان کا مقصد تفتیش ہے, کامی مقصد نہیں. ہاں انہوں نے ایک صورت ایک بتا دی کہ اس دور میں یہ صورت عام تھی, کثیر الاستعمال, کثیر الاستعمال صورت ایک انہوں نے بیان کر دی. مولت مطلب ان کا یہی ہے, ان سے مسئلہ اگر پوچھ لو ان محسرین سے, ان محسرین نے جو فقہ کی کتابیں لکھی ہیں ان فقہ کی کتابوں میں دیکھ لو, وہ صاف لکھتے ہیں جو اللہ جو پھل دودھ میوا جو کچھ بھی ہے جو غیر اللہ کے نام پر نام کر کے جا رہا ہے وہ خود لکھتے ہیں, فقہ کی کتابوں میں لکھ جاتے ہیں. اور یہاں تفسیر کے اندر انہوں نے جانور کا جو ذکر کیا ہے غلبہ استعمال ان لوگوں کے لحاظ سے کیا ہے, اور ٹھیک ہوگی بات. دوسرے آرام کے نیچے نہ ہو سکتی نچلے درجے کا دم اس کو نچلے درجے کا میں تو اس کو دم نیچے کر کے مزاج کھا رہے ہیں تم, اور جو غلط کھجنے سے مر جائے یہ پانچ چیز آ گئی, چار چیزیں آ گئی نا, یہ پانچ چیز آ گئی. جو غلط کھجنے سے مر جائے ولو پوچھا تو, اور جو کسی چوٹ سے مر جائے, کسی چوٹ سے مر جائے ولو پوجا تو ول متردی تو, اور جو بلندی سے گر کر مر جائے متردی تو پہاڑ کی چوٹی کو پتا مار کر کے مر جائے, بلندی سے گر کر کے مر جائے ول نتیح تو, اور جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مر جائے نپا سینگ مارنا, جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مر جائے پیٹ میں سور مارا پیٹ مجھے آپ سے نکل آئی مر گیا بچارا. آج ہو گئے جی مما غلط سب, اور جو کسی درندے کے کھانے سے مر جائے الا ما ذکیت, یہ جو منخنقہ موقوذہ متردیہ نصیحہ اور ما غلط سب, یہ اگر تم ہو ان سب کے مرنے سے پہلے پہلے دبا کر لو, اوپر سے نیچے کی طرف تک نیچے کر آیا اب اس کی جان جو ہے نا ابھی ہے, اور بہت سوچے ہوا اس دبا کر دی یہ حلال ہو جائے گا. اسی طرح درندہ درندے نے پکڑا اس کا ایک ادھر پکڑا کھینچے تھے اس کو کاٹ لیا, اس میں ابھی تک وہ زندہ ہے جانور تو اس کو دبا کر سکتے ہو حلال ہو جائے گا. پہلے نماز کو دیکھا آلند دسویں قسم, اور وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا ہو, جیسے کہ ہندوؤں کو تھان پر ذبح کیا جاتا تھا جانور, یا ہم قبروں میں جا کر کے قبر, جیسے کہ ابھی مطلب کسی نے پوچھا ہے کہ قبروں میں جا کر کے انہیں ذبح کر دیا ہے, وہ تھا ہے اس بزرگ کی, اس بزرگ کی تھا ڈال کی بزرگ جو ہے